خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال اور وہ عطا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے مدینے جا کے نکل لالا شہر سے باہر مدینے جا کے نکل لالا شہر سے یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینہ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے شعور نات بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب شعور نات بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب شعور نات بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اللهم صل وسلم.